A hétköznapokban gyakran találhatjuk magunkat olyan szituációkban, melyekben kellemetlenül feszengünk, vagy amikre kimondottan bunkóságként gondolunk. A társadalmi megítélésük mégis szembe megy a saját értékítéletünkkel. Széles körben elfogadott lehet például alkoholt, süteményt vagy bármi mást másokra tukmálni, tömött járművön külső székre ülni, vagy cigicsikket nem szemétként kezelni. Ugyanakkor vannak olyan jelenségek is, amik ellenkező társadalmi megítélés alá esnek, vagyis nem elfogadottak, holott azok miatt nem feltétlenül kellene rosszul éreznünk magunkat. Ilyen lehet például alkoholt visszautasítani, kollégákra nem barátként vagy családként tekinteni, nem adni borravalót, pénzről beszélni, vagy éppen családtagokkal nem jóban lenni. Itt tulajdonképpen az egyik ember a másik szabadság fokait próbálja fazonírozni, amikor pedig arra nem is volna szükség, talán múlt héten egy egész hasonló dologról beszélgettünk, és akkor ennek a párja, amikor pedig nem is tudom, amikor olyasmiben próbálod az embert megakadályozni, ami senkinek nem árt, és akkor az eredeti jelenség meg az, hogy olyasmiben nem akadályozod meg, ami viszont ártalmas. És ezek így beépülnek a normába, nem tudom, hogy a józan paraszti ész, vagy a reflex, vagy valamilyen egyetértés, vagy a sima beleszarás, vagy mi az, ami azt okozta, hogy ez így alakult ki, de itt a példában is elhangzott, és talán tényleg a legszembetűnőbb ez az, hogy a cigicsik az nem szemét, és elpöszköli, és eldobja, és kidobja a kocsiból, mert a kocsiban nem fogok ilyesmit tartani. Úgyhogy mi a megoldás, az ablakon kiejtés, hogy ez tulajdonképpen így, senki nem csinál jelenetet abból, hogy valaki egy buszmegállóban elpöcköl egy csiket, vagy hát nagyon kevesen csinálnak, holott teljesen világos, hogy közben meg egy fél McDonald's-os zacskót nem, jóval kevesebb ember dobna el, azért ilyet is láttam meg. Azért abban értsünk egyet, hogy a jó elmulasztása az kisebb vétség, mint a rossz cselekvése. Igen. Tehát több út vezet egy jó világhoz, és az egyik az, hogy megszünteted a káros dolgokat, a másik az, hogy nem ismétled meg újra a korábban megszüntetett káros dolgokat, a harmadik, hogy igyekszel helyes dolgokat tenni, és a negyedik, hogy nem hagyod abba az eddig is helyesen tett dolgok folytatását. Itt a bejátszóban elhangzottaknak a közös gyökerét próbáltam keresni, és amit én találtam, az a kognitív diszonancia redukció. Tehát egy csomó... Ez népszerű nagyon. Csomó ezek közül, azt szerintem oda vezethető vissza, hogy mi magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy valamit máshogyan kellene csinálni, de ahelyett, hogy mi megpróbálunk érdemben változtatni, valaki mást megpróbálunk visszarántani, visszatántorítani a változtatástól. Aha. Ugyanúgy, mint ahogy a klasszikus viccben van, hogy a magyarokat nem kell a pokolban őrizni, mert hogy visszahúzzák egymást, ugye ismerjük. De ez tök jó, mert tudod, és azért rángatja vissza a magyar a magyart a pokolban a szökéstől, mert itt, tudod, itt mindenki őr és mindenki rab. Itt a rabokat a rabok őrizetére bízták, és itt minden rab egyben őr is. Ezért aztán ebből a börtönből nincs szökés, mert mindenki mindenkire figyel. És senki senkinek nem segít megszökni. Innen vagy együtt szökünk meg, vagy mind itt rohadunk meg. És inkább az utóbbi. Na és így rögtön megérkeztünk a dögöljön meg a szomszéd tehene is, mit tehene? Szomszéd is, hoz, hogy ez történik, és nem azért dögöljön meg a szomszéd tehene, mert irigy vagyok, hanem mert felismerem, hogy nekem is lehetett volna olyan tehenem. Ezt mondja a Bálint, hogy az a probléma, hogy ja, hogy végig lehetett volna, tudod, nem tudom, nyitott tetejű kocsival menni? Hát én azt hogy szerettem volna, de senki nem szólt, hogy azzal is, azt is vásárolhattam volna ugyanazért a pénzért. Ezért körül fogom harsogni, hogy mi van, bőrrákot akarsz? Normális vagy te hülye? Meg életközepi válságod van, vagy akármi? Tehát kimaradtam abból, amit én is szerettem volna, az egyetlen megoldás arra, hogy ne érezzem rosszul magam, ha hozok egy szabályt, miszerint ezt nem is lehetett soha. Mint az egyszeri zsidó, aki az öklét rázza az égre, amiért nem nyer a lottón, mire mondja neki a rabbi, hogy de legalább vegyél egy szelvényt, mielőtt elkezded az Atya Úristen cidni azért, amiért nem nyersz. Tudod, csak nekem is kéne folytatni. Dögöljön meg a szomszéd tehene is. Miért? Mert nekem nem lehet tehenem. Miért, ha neked lenne tehened, tudnád hova rakni? Van is tálód? Egyáltalán tudnád hol meglegeltetni? És akkor erre tudod az a válasz, hogy nem, mert nincs tehenem. Miért nem ad az Isten lottószelvényt? És akkor az nyerjen is. Nehogy már nekem kelljen megvenni. Ehhez kapcsolódik a két klasszikus nyomasztási stratégia. Az egyik az, azt hiszed jobb vagy nálam, a másik az, az pedig a ne sérts meg. Ugye ezt a kettőt, mind a kettőt jól ismerjük, amikor például... És amikor hangzik el a ne sérts meg, akkor amikor valaki mondjuk meg akar hívni téged valamire, vagy nem hagyja, hogy ő fizessen. Hogy itt mindig arról van szó, hogy ha én fizetek, akkor én tulajdonképpen ezzel demonstrálok. Ez valami többről szól, mint arról, hogy valaki rendezze a számlát. Arról szól, jobban hogy... abban, hogy megmutassam, hogy te szegényebb vagy, vagyok, most, mint tudod, én. Itt az a szerepjáték, hogy ki a keresztapa. Ja. A keresztapa az, aki rendezi a számlát, tudod? Én vagyok a te nagybácsikád, vagy te vagy az én nagybácsikám. Szeretnék én lenni a te nagybácsikád. És a ne sérts meg, az arra vonatkozik, hogy most te akarsz lenni az én nagybácsikám. Most te engem egy taknyos kölöknek nézel? A Mafiózók című sorozat jelenete ugrik be erről, amikor egyszer Tony Soprano lányának egy új pasia van, aki miután sok nyaralásra és vacsorára elhordták őt, egy ponton azt gondolja, hogy viszonozni fogja a szívességet, és egy ilyen vacsora meghívás alkalmával Tonynak a háta mögött rendezi a számlát, és amikor jön a pincér, és Tony szól, hogy rendezni a számlát, ezzel akkor szembesül, utána pedig a rá jellemző hiperventillálásba kezd, és hát kis híján beveri a srácnak a fejével az asztalt. Akkor itt van a lányom, vigyed, építs neki te házat, fizess ki te az egyetemet. Nem így hangzik, csak gondolom, van, hogy ilyenkor az van. Ja, hozzájárultál $110 az eddigi, nem tudom, 3 millióhoz, amiben a gyereknevelése van, akkor vedd át, akkor mondom, mennyinél áll a számla. Az a javaslatom, hogy nézzünk olyan társadalmilag elfogadott parasztságokat, amik az egyik oldal, és aztán lehet, hogy olvasgatunk, vagy nézünk olyanokat, ahol meg ugye nem elfogadott valami, ami pedig egyáltalán nem is gáz. Mondok egyet, a lábmosónak a nem használata, illetve a gyógyfürdőben történő közös bőrgyógyászati minőségű kiázásnak az undorítósága. Tehát tulajdonképpen az egy közös érdek volna, hogy mondjuk mindenki fertőtlenítse a lábát, meg ne hordja be a koszt, de hát közben meg mindenki egy kicsit tart pont attól a lábmosó víztől, ami a legundorítóbb az egészben, bár nem sokban különbözik, amiben utána belemész. Igen, és utána belemész a klóros vízbe, le fogod mosni az undorítót, most miért olyan nehéz belelépni, és nem azért valójában, hanem mert szinte mindig 4-5 fokkal hűvösebb az a víz, a lábmosó víz. Nem beszélve mint a medence, amiben, a vízéről, mint a medence, amiben mész, érted, és kellemetlen, ezért szoktad kikerülni, nem azért, mert koszos, meg fűcsomók vannak benne, hanem azért, mert kellemetlen hideg. Uh-huh. Aztán ilyen a műanyagpalack és a nejlonzacskó árusítás. Ugye most nagyon-nagyon ráfeszültek a szívószálakra, meg a késekre, villákra, amik műanyagból vannak, ugye ezekre az egyszer használható, eldobható dolgokra, de a nejlonzacskó az még azért elég rendesen tartja magát. Még sincsen nagy felháborodás, hanem viszonylag elégedettek vagyunk. Na, szívószál, akkor ez úgy tűnik, hogy megvan oldva a problémának, ki tudja mekkora része. Térítés életmóddal kapcsolatban, tehát vegának megpróbálni elmagyarázni, hogy jaj, csak 4 kanál disznózsír van a tésztájában, cukorbetegnek elmagyarázni, hogy csak kóstold meg, direkt csak 40 deka cukrot tettem bele. A 60 helyett. A 60 helyett, amit a recept előírt. Ilyen a Nesquik Kakao Light, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy a kakaó, abban a kakaópornak a 75%-a cukor, de a lightnak csak 65%, vagy érted, most mindegy, 55. Így tulajdonképpen tök ugyanúgy több cukor van benne, mint kakaó. Aztán az ételpazarlás, általában a kaja otthagyás, az nem csak a pazarlás, hanem a viselkedés az, hogy elmész egy önkiszolgáló étterembe, ahol van egy ilyen rács, ahová felteszed a használt tányérodat a maradékokkal, de nem te ott hagyod az asztalon demonstrálva, hogy te itt most egy vendég voltál, miközben hát te jöttél arra a helyre, ahol önkiszolgáló, és ezek szerint általában önbeszolgáló is az étterem, De mennyivel szörnyűbb az, hogy mit összekiszedünk mondjuk egy büférendszerű helyen, és utána ott hagyjuk, mert ugye le kell lennem azt az árat, amit befizettem, illetve mennyire túlérzékenyen vannak dátumozva a különböző termékek, hogy meddig tartja meg a minőségét, és jár le. Az, hogy a minőségét meddig tartja meg, az nem azt jelenti, hogy melyik pillanattól számít mérgezőnek, és kapsz gyomorrontást, csak kettő között még van egy olyan ablak, amivel utána én otthon érdekes módon szabadon gazdálkodhatok, különösen olyan dolgoknál, mint a hűtőben tartott kenyér, vagy mondjuk a tojás, vagy rettenetesen sokáig semmi bajat, ott hagyma, krumpli, nagyon sokat kibírnak, de a bolt az nem tarthatja a polcán, és nyilván vannak erre törekvések, hogy ezek a termékek, ezek rászorulókhoz jussanak el, és akkor erre nem azt akarom hallani kommentben, tudod, hogy ja, te azoknak az embereknek lejárt élelmiszert adnál, te szívtelen állat. Egyszerűen túlvédekezzük magunkat ezekkel a dátumokkal, és a kajáink felét dobjuk ki. Ha ezt az egy dolgot szinte a tökéletességig optimalizálni lehetne, akkor senki nem éhezne a világon. Ennyire pazarlunk. Bezzeg, hogyha sétálok a plázába és leeszem a tálcáról az ott hagyott még kicsit langyos sült krumpli maradékot, furcsán néznek rám. De valójában tudod, azt egy perce ette még valaki. Lehet, azért, hogy hozzá se ért. De tudod, miért néznek rád furcsán? Mert nem termelsz GDP-t. Tudod, GDP termelés nélkül laksz jól. Nem, undorítónak gondolják, mert hogy úgy tűnik, a nyálat cserélnél az emberrel. Nem undorítónak. Ők ki tudták fizetni a pénzt a kajáért, te megeszed a más tálcájáról ingyen. Ez azt jelenti, hogy akár ők is megehetnék a más tálcájáról ingyen, viszont ők fizettek. Na ilyet nem játszunk, hogy én fizetek a kajáért, te meg ingyen ebédelsz. Vissza is kanyarodtunk a kognitív diszonancia redukcióhoz. Aha. Igen, hogy ő is megelte volna. Itt tulajdonképpen itt ő azt mondja, hogy ne, ő eleget dolgozik ahhoz, hogy ezen a helyen neki ne kelljen hajléktalanokkal találkoznia, és te arra emlékezteted, hogy vannak. És nem az jut eszébe róla. De ha nem vagy hajléktalan, annál rossz, mert ha hajléktalan vagy, legalább az aluljáróban alszol. Ingyen ebédelsz, de megfizeted az árát, de az, hogy te otthon a ágyban, ágyneműben alszol, és ingyen ebédelsz, na ilyet nem játszunk, ilyet végképp nem játszunk. Ezt nem játszunk. Aztán ide tartoznak a társadalmilag elfogadott parasztságok közé a gyerekszépségversenyek is, de hát akkor már felsorolhatnám a musicalt, a valóságsót, a szappanoperákat, a Bundesliga frizurát, a Pankrációt, Michael Flatley-t, világslágereket, Pán Sipra és Okarinára, az ejtőernyős Elvis imitátorokat, a Makkos cipőt és Richard Klederman, de ezeket minden nap felsoroljuk, úgyhogy most véletlenül egyet többször hangzott csak el. Aztán ott van a segítségnyújtásnak az elmulasztása. Egyrészt, ha összeesik valaki a nyugati téren, akkor így átlépnek rajta. Ugye attól függ, milyen ruha van rajta. Hogyha koszos ruha van rajta, akkor nyilván berugott és rohadjon meg. Úgy kell neki, tehet róla. Ha szép tiszta ruha van rajta, akkor úristen, asszonyom, uram, mi történt önnel, hogy segíthetek. Vagy ahogy a Robi egyszer fogalmazott, aki túlságosan szomorú, arra mentőt hívnak, aki túlságosan boldog, arra meg rendőr. És akkor a másik ilyen az a nyilvános kötekedésnél, vagy inkább azt mondanám, hogy kötésnél összenem zárás, amikor egy villamosnyi ember, és de ilyen az embernek a pszichológiája rettenetes módon, az a rengeteg ember nem segít annak az egynek, akibe belekötöttek, pedig a rengeteg ember 60-an van, a belekötő meg egy, kettő vagy három személy. De nincs meg ennek a dinamikája, vagy a példája, hogy tulajdonképpen hogy áll össze a kórus, mert amikor az első a segítségükre siet, akkor ők ketten a bántalmazottal még mindig csak ketten vannak mondjuk három ellen, vagy ketten vannak egy rutinos erőszak tevővel, vagy ilyen csipésszel szemben. Hát itt bízni kell a precedensnek az erejében, amikor ilyenkor beavatkozol, de nyilván amikor a saját testi épséget forog kockán, akkor néha nehéz bízni a precedens erejében. Aztán a tukmálás. Tukmálás nagyon tipikus szerintem a szerintem alkohol. Ez magyarság demonstráció. Hát igen, a magyarságnak, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen a belépője. Hát, hogy igazából az van, hogy négyszer annyit kell főzni, mint amennyi a vendégségnek a befogadó képességének a maximuma, és pont azért kell négyszer annyit főzni, hogy az folyamatos bűntudattal lehessen frusztrálni a vendégeket, hogy csak ennyit esztek, és tudod, hát már degeszre zabál. Hát de most nézd meg, most akkor maradjon meg, most ki kelljen dobni a drága ételt? Ne sérts meg, mindenképpen elhangozhasson, de lehet, hogy más emögött a lélektan, a szégyen elkerülése történik. Ugye Angyla Liban pereg a kaja, ha emlékszünk a videóra, ahol nincs kétségem, hogy a egy délutánnal előtte még tényleg nem volt mit enniük, mert késett a fizetés, de a videó pillanata előtt egy órával bevásároltak a Tesco-ban, mint a rosszabb, és azt már dokumentálni kellett, annyira tele volt a hűtő, nem tudom, krinolinnal, meg cigicsikkel, mert egyszerűen ezt nem akarja az ember, hogy ki tudódjon, hogy jelen pillanatban nincsen egy elkészített melegételre való 2-3 ezer forintom, hanem örülök, ha tudok venni egy zsömlét, meg egy pohár tejfölt, vagy hát nem tudom mit. Igen, csak nagyon rosszak azok a helyzetek, amikor neked hirtelen áldozatot kell vállalnod valakinek a lelki egészségéért, a te fizikai és lelki egészséged kárára. Tehát elfogadni az alkoholt, elfogadni a 64. beigli szeletet, uh-huh. olyan módon kell valakire tekintettel lenned, hogy azzal tulajdonképpen saját magadat megkárosítod. Valami mást is tukmál ilyenkor az ember, azt, hogy ez most egy jó buli. Tehát ha én vendéglátó vagyok, akkor itt egyenek igyanak, mert ez azt jelenti, hogy jól érzik magukat, tehát az én személyem, az én lakberendezésem, az én hangulatteremtő képességem is éppen vizsgázik. Nem csak arról van szó, hogy szeretném, ha sok cukrot és sok alkoholt, egyelő cukor fogyasztanál, hanem ismerd el, hogy velem a legjobb lenni, bár csak te is itt lakhatnál, bár csak mindig ebben a lakásban lennél. Ha pedig nem valakinél vagyunk, akkor ez az egész vendéglátósdi próbálja azt a nyilvános helyet, ahol történik a tukmálás, otthonosabbá tenni azzal, hogy hát ez sose fogy el, így áll még egyet, itthon vagyunk, letagadjuk az árrést, amit a kocsmáros tesz arra a termékre. Az ilyen all you can eat jellegű vendéglátóipari egységeket ezért nem bírom egyszerűen látogatni, mert annál nyomasztóbb, annál groteszkebb látvány nem létezik szerintem, amikor a végtelen szalagon hordják ki újra és újra hatalmas adagokat, amiket próbál iszonyatos erőfeszítések árán magába erőltetni mindenki, és konkrétan, hogyha kimész a mosdóba, akkor azt fogod látni, hogy nem a vécék vannak összehányva, de a piszóárok és a padló, és utána újra és újra mennek ki, és tömik magukba az élelmiszert. Ne, pusztán azért. Hánynak ezeken a helyeken? Te nem láttál még ilyet? Nem. Én láttam több alkalommal. Láttam, konkrétan leraktam a kabátomat, elmentem pisilni, és az első dolog, amit megláttam, az az összehányt piszoár volt, és éreztem, hogy itt most egy jó buliba érkeztem. Én nem megyek ilyen helyekre, nem tudom hány éve nem voltam, mert nem tudok megállt parancsolni, tehát egyszerűen én engem ez triggerel, és nem gazdaságilag, hogy milyen jól járok, hanem hogy azt még nem is kóstoltam. Igen. Is de jól néz ki. Fú, ezt szeretem, tehát így én nem tudok ennek határt szabni, és különösen kerülöm az all you can eat reggeliző típusú helyeket, mert ahol az jó, ott simán megeszem, nem tudom, 2300 kalóriát reggelire. És ott maradsz ebédre. Úgyhogy 1600-at kéne összesen, igen, mondjuk, vagy nem tudom mennyi. Meg hát ez az embernek a legrosszabb részével kommunikál, ez az all you can eat, nem? Ez az annyi, amennyit csak meg tudsz enni. És de tudod, az egészséges embernek nem tudod, hanem annak, aki étkezési beteg. Tehát az étkezési betegeknek ez olyan, mint az amennyit be tud szúrni heroin akció, tudod? Tehát egészséges ember, aki nem heroinista, nem jön zavarba az akármennyit szúrhatsz heroin akciótól. Igen, de azt gondolom, hogy a magyar emberek nagy részének van egészségtelen viszonya egyébként a táplálkozással, ugye elég Móricznak a Tragédia című novelláját felidéznem itt, ugye. És ez transzgenerációs. Tehát amit a Móricz leír abban a novellában, az a gyakorlatilag a 20. századnak az éhínségeiben, terrorrezsimjeiben, világháborúiban, padlás lesöpréseiben, több generáció adja át egymásnak a nélkülözést, és a nélkülözéshez tartozó indirekt másik tudást, hogyha viszont van, akkor addig kell zabálni, amíg átférsz az ajtófélfák között. Így mágikus hatása van a túl, a pazarlásnak gyakorlatilag, meg a túlzabálásnak, azt jelenti, hogy békeidő van. Hát én talán okozza a békeidőt az, ha én most jó sokat eszem, miközben hát nincs békeidő, csak vágy. A legutolsó, legutóbbi világháború lezárulása után jó sokkal születtem, de azért én sem emlékszem. Szépen korrigáltad. Igen. Hú, de azért ezt kifigyelted, Robi? A legutóbbi világháború. Ugye ez ilyen szomorú korrekció, pedig hát így... De én is azért nagyon sokat álltam óvodáskoromban és iskoláskoromban még meg nem evett tejbe grízek fölött, amíg végül a pedagógus engedélyt adott a távozásra, miután a utolsó kanalat is nagy nehezen megpróbáltam valahogy a nyelőcsövemen leküzdeni. Igen, ez valami nagyon beteges és nagyon meghaladott kéne, hogy legyen már, tehát láthatóan nem az. Egyébként azt hozzá kell tennem matematikailag, hogy amennyiben az All You Can Eat 3 órás időkorlátja alatt minél többet esztek meg együtt vendégek, kidobni akkor is csak az utolsónak kihozott néhány tálcát fogják, tehát százalékosan csökken a pazarlás, amennyiben rohadt sokat zabáltok ki az étterem vagyonából. Jelezném, hogy nem lesz harmadik világháború, mert ahogy Einstein fogalmazott, nem tudja, hogy mivel fogják vívni a harmadik világháborút, de a negyediket, de az botokkal, negyedik. Botokkal és kövekkel. Ennek megfelelően, ha kirobban a harmadik világháború, nem lesz nálunk semmi, amire leírjuk, hogy harmadik világháború többé. Mert az mind megsemmisül. Tehát nem fogunk, tehát az a státusz, amiből majd az emlékezet megfogalmazódhat, hogy a harmadik világháború már nem fog létezni, az már a szakadékon túl van. Ennek megfelelően nem számolunk, kivéve, ha megvalósul az a nukleáris fegyverek teljes leszerelése, és egy hagyományos fegyverekkel meg tudjuk rendezni a harmadik világháborút. Jó öreg hagyományos. Ja. Hogy azt végül is aztán túl lehessen élni, és lehessen úgy ráemlékezni, hogy a harmadik világháború. Itt tettem vízre az első kis hajómat. Ez pedig a kedvenc cokim volt. Ez pedig a kedvenc fegyverem. Társadalmilag elfogadott parasztságokról és társadalmilag nem elfogadott, nem parasztságokról beszélgetünk Borsi Bálint társaságában éppen. Nekem ilyen érdekes megfigyelésem ez a tömött tömegközlekedési eszközön külső székre ülés jelensége. Azt tapasztaltam ismerőseim körébe is, hogy ez nagyon megosztó, hogy erről hogy vélekedünk. Nekem ezzel kapcsolatban mindig az a megélésem, hogy ilyenkor valójában te másoknak a gátlásosságával élsz vissza. Tehát igazából... Igen, nem meri megkérdezni, hogy az a szabad-e, pedig szabad az a szék. Így van, így és van. És így egyedül maradhatsz. De hát ezt a székek 50%-áig el lehet sütni, utána pedig fel fognak azok a székek töltődni. Ugyanezt az ember eljátsza, amikor a repülőn foglal egy olyat, hogy a hármas, tudod, a hármas ülésen úgy üljetek ketten, hogy 1-0-1, hát ha közétek nem kéri senki, és akkor oda majd valaki lehajtatja a fejét, és mindenki megpróbál jól járni, aki hamarabb érkezett. Ugyanebben a szituációban azt hiszem a tömött tömegközlekedésen a kihangosítva telefonálásén, amikor úgy tartják az emberek a telefonjukat a szájuk előtt, mint egy vajas kenyeret. Megvan ez a, mintha épp bele akarnának harapni, és mindent meg kell hallanom az apuka aranyerétől a bármilyen problémáig, vagy valami más módon intim, rettenetes dologig, mintha én ott sem volnék, vagy mintha ő nem tartaná semmire a magánéletét. Nem tudom valójában mire vélni. A zenehallgatás az kevésbé zavar, mint az, hogy én most így becsöppentem valakinek a nappaliába, amit felhozott a villamosra, és én a villamoson vagyok valakinek a nappaliában. Tulajdonképpen egy ilyen virtuális emberrablás, hiszen ő bevitt a nappaliába, és én nem akartam oda menni. Ez teljes rejtély számomra, hogy lehet valakinek egyébként komfortos így kommunikálni, de ilyenkor is azt érzem, hogy itt arról van szó, hogy az emberek nagy része egyszerűen nem szeret konfrontálódni, nem fog veled konfrontálódni, és te ezzel tulajdonképpen visszaélsz ilyenkor. A következő ilyen az a macska-kutya túltenyésztés, meg a tudod, ilyen különböző ízületi, meg emésztési problémákkal a 6-7 évig élő állatok, amik amúgy 12-15 évig, vagy 17 évig élhetnének. De olyan cuki, hogy lekónyul a füle, ennek érdekében az unokatestvéreivel szaporítottuk 50 éven keresztül, vagy 15 éven keresztül, hogy te vehess egy ilyet cukit, és most már le is törzskönyveztük, hogy ez egy létező fajta, úgyhogy 560 ezer forintról indul a kiskutya. És hogy ezt így támogatjuk, mert ugye minden második ember úgy érzi, hogy elmenne egy menhelyre, és minden első ember meg úgy érzi, hogy elvinne egy kutyát a menhelyre, vagy hát ő vásárolna valami ilyen fajtisztát, mint önmaga. De egyébként az is már egy nagy dolog, hogy létezik az az igény a kutyavásárlással kapcsolatban, hogy fajtisztát keresek, aha. De a párválasztással kapcsolatban kevésbé jellemző. Hát hál' Istennek, nem? Igen, ezt mondom, hogy ez azért már egy nagy dolog. Mondom, ez egy civilizációs vívmány. Az a múlt században nem volt teljesen egyértelmű ez. Aha, egyszer elér majd az állatokig is ez a... Talán egy nap. Igen, hát igen. A miniszterelnök úr a kevert fajúságról majd mond valamit az ügyben, én nem akarok elé szaladni annak, amit az úrunk parancsolónk óhajt. Igen, az is lehet, hogy az embereknél kezdünk el visszafele elindulni ezen az ösvényen, hogyha Orbán Viktornak a szavaiból indulunk ki. Ja, az a lényeg, hogy Széderestre ne hívjunk fasisztákat. És ha ez, vagy, ez csak, teljesen, vagy csak fasisztákat nem, hívjunk. Nem, ne hívjunk olyanokat, akik 11 évvel ezelőtt voltak fasiszták, ne hívjunk Széderestre, és akkor nem kell kevert fajúakká válni, nem akarunk kevert fajúakká válni, de a Széderestre viszont meg nem szeretnénk nácikat. Lehet szabad? Terjed eddig a magyar szabadság? Hát szabadjon kérni. Mi a helyzet? A tejfakasztóról csináltunk egy adást, de szerintem az is egy ilyen elfogadott dolog, hogy olyan ünnepként van megnevezve, tehát még a farsangot sem éri utol, nem, hogy valami valóban, vagy hogy mondjam, valóban, vagy aktuálisabban ünnepélyes. Hát nyilván a gyerek születés az egy ünnep, de a tejfakasztó az tulajdonképpen ugye az, hogy nem tudtam kivenni jobban a részem a feleségem fájdalmából, ott elfetrengte a maga teendőjét, én tulajdonképpen csak koloncnak tudtam ott lenni, vagy valamennyi biztatást adni, de estére úgy is elalszik, úgyhogy hát a legjobb, amit tehetek, hogy alkoholból tejet csinálok. Tulajdonképpen egyfajta ilyen, egy ilyen krisztusi mutáció ez a, ugye a vízből bort, a vodkából pedig én tejet. Elképesztő készítek. Egyébként, hogy amikor alkoholizálásról van szó, akkor a civilizációs vívmányokat mennyire gyorsan, vagy civilizációs kereteket mennyire gyorsan vetkőzzük le magunkról, és mennyire hirtelen kezdünk újra ilyen pogány hit szerint gondolkozni, hogy attól fakad a tej, hogy én iszom a pálinkát. Hát ezt bizonygatom annak érdekében, hogy ihassak pálinkát. Ott talán még nem tartunk, hogy amikor ezt rámolvassák, hogy de hát micsoda pogányszertartás ez, ami alapján ezt gondolod, vagy babonás, vagy normális, vagy akkor kihívjam a rendőrséget a páromra, vagy ez az új bejelentési törvénynek, vagy spicli törvénynek megfelelően ráhívjam a hatóságokat, hogy ő most engem sért a magyarságomban, vagy az ős magyarságomban, ahol én ünnepelhetek, nem tudom, mi az ótvar dolog, amit a lovak erjesztett tejéből? Kumisz. Kumisz. Csak azt úgy képzelem, Dennis hogy az a kumisz. Aztán a gyerekposztolgatás, ami ellen nyilván a Robi állandóan felszólal, de még mindig a norma része az, hogy a elvileg, akit nagyon szeretek, azt a legkülönbözőbb szituációkban nem csak megörökítem, mert az tulajdonképpen kedves, hogy én, mint egykori gyerek, nem érzek problémát abban, hogy van egy családi album, ahol gyerekkori képeim vannak, sőt, örülök neki. De ha ezt a, nem tudom, naptárfotózást csináltak volna belőlem a szüleim, és kint lennék a mai napig egy autószerelő műhelynek a falán, vagy én nem tudom, hogy 1982-ben meg 79-ben hol lehetett ennyire közzétenni a gyerekedet, mint most a social media felületeken, de ha engem oda kipakátolnak egy butik kirakatában állok a kis hegyes csömmel egy műanyag fürdőkádban évekig, és utána most arról kéne beszélgetnem, hogy ja, láttuk ám, és mondom, de hát eltelt azóta 20 év, valamennyi, tehát változott. Nem úgy van azt, de nem örülnék neki. Aztán a cipő fennhagyás, avagy levetetés. Ezt hiszem, hogy itt mindkét oldalról ez egy ilyen olyan érzékeny téma, mint a WC-papír görgetés iránya, vagy a kutyázás versus petárdázás, hogy valaki azt nem szereti elviselni, hogy miért kell neki levenni a cipőt, ha bemegy valahová, ő se veteti le, valaki pedig nem érti, hogy hogy vagy képes, miért kell egyáltalán megkérdezned, hogy levedd, de persze, hogy vedd le, ez egy lakás, nem pedig az utca. És hát nem tudom, azt hiszem, hogy mindenki valahogy normálisan el van a másik felével a világnak, tehát azért nem ölik meg egymást ezen, és nem is gondolom, hogy homogenizálódna annyira, hogy a végén majd mindenki leveszi, vagy a végén majd senki sem veszi le. Valószínűleg nem lesz nyertese ennek. Az utolsó társadalmilag elfogadott parasztságom az pedig az, hogy amikor elutasítanak a panaszirodából valakit csak mert ingerült és kimond egy csúnya szót, tud, azért ingerült, mert az, amit kapott, és azon a helyen mondja, hogy ahol ami ez erre designált állomáshely. Itt kellene elmondanod, és az elvárás nem az, hogy ne mondd el, de hogy nem. Az elvárás valójában az, hogy ne derüljön ki, hogy nem volt elég jó minőségű, amit kaptál, de a módszer ennek az elhallgattatására az az, hogy megtagadjuk, hogy te ingerült lehetsz azért, mert fizettél, és nem kaptál olyat, amiért fizettél. Miért vagy ingerült, amikor most vertünk át? Hát hiszen most vertünk át, ne legyél ingerült, hát szeress minket, most vertünk át. Vagy legalábbis ne beszélj csúnyán. Ja, és abban a pillanatban annak az illetőnek beírnak az ellenőrzőjébe egy igazolt hiányzás, hogy neki nem kell kiszolgálnia téged, mert te túl ingerült vagy, pedig lehet, hogy sokkal kevésbé vagy ingerült, mint amennyire az, amit kaptál. Önmagában azt hiszem, hogy még mindig nem sikerült 30 éves koromra se megértenem a csúnya beszéd tabusítását. Önmagában ezt a kifejezést, hogy csúnya beszéd. Általában alapján... istenkáromlás, szexuális dolog, vagy pedig a halálos betegségek és az életvégi szenvedéssel kapcsolatos dolgok szerepelnek káromkodásokban, és ez nem illendő ezekre emlékeztetni, ezért alakult ki így. De némelyiknek már annyira leválik az etimológiájáról a szó, hogy már rég nem gondolunk bele, hogy én most tényleg azt mondom, hogy te a, nem tudom, Pestisben halljál meg, hanem mondtam valamit, és az aláhúzta a mondandómat, és ezt is reflexzerűen kivédjük. No mindegy. Aztán forduljunk át a társadalmilag nem elfogadott nem parasztságokra. Azaz senki nem hagyja, hogy tegyed, vagy tegyék, pedig tulajdonképpen semmi baj vele. És akkor ezt kezdhetjük úgy, hogy úgy is végigjárhatnánk ezen, hogy az előző csomagot egy tükör elé állítjuk, mint ahogy például semmi gond nincs azzal, hogy visszautasítasz alkoholt. Így van, igen. Illetve, ami még ezzel kapcsolatban eszembe jutott, ez az üzenetekre nem azonnal válaszolni, telefont nem magadnál tartani megállás nélkül, ami azért egy nehéz kérdés, mert hogy tulajdonképpen úgy nőtt körénk egy szociális norma, hogy abban nekünk semmilyen beleszólásunk nem volt tulajdonképpen, de hirtelen úgy lettél számon kérhető emiatt, mintha írásban garantáltad volna a betartását ezeknek a normáknak. Például, mint hogyha szerződésbe adtad volna, hogy te WC-re sem mész ki a telefonod nélkül. Nincsen ennek egy egységes etikettje, úgy gondolom, hogy ez még előttünk, mint társadalom előtt áll, hogy ezt megfejtsük, hogy valójában mi az illendő és mi nem illendő ezzel kapcsolatban. De nekem több konfliktusom is adódott már például abból, hogy nem válaszoltam elég hamar üzenetekre. Tehát és itt nem egy több hetes intervallumot kell elképzelni, hanem akár egy két napos intervallumra is gondolhatunk, ami az én értékítéletem szerint tök belefér bizonyos esetben, nyilván üzenete válogatja. Szerintem itt a részben az a probléma, hogy a chat és a levél között elmosódtak a határok. Ugye egyre kevesebb e-mailt fogalmaz meg az ember, mert úgyis van egy folyamatos, hát egy beszéd folyam valakivel, és azt így kezdik az emberek tudat alatt érezni, hogy mikor kell köszönni, és mikor nem fontos egy chatben, hiszen tulajdonképpen az előző gondolatot folytatjuk, de nem fogom azt mondani, hogy kedves Irma, remélem levelem jó egészségben talál majd, hanem hogy na csá, szóval akkor megyünk. Igen, csak az a baj, hogy ezek ugye ilyen organikusan alakulnak valahogy, és mindig van, aki egy picit ezek mögött le van maradva, és ő könnyen veheti ezt ilyenkor. És ő veri a botjával a másik gördeszkáját ilyenkor, ezt történik. Igen. Illetve általában azok nyernek, akik ugye többen vannak, amikor ilyen norma kialakulásról van szó szerintem, és mivel hogy a társadalomnak a jelentős része rá van függve a telefonjára, azért könnyen tud egy, mondjuk az én értékítéletem szerint irreális norma kialakulni azzal kapcsolatban, hogy mikor kell válaszolni egy üzenetre. Hiszen úgyis mindenki tudja, hogy mindig nálad van, hogyha meg nálad van, akkor látod, hogyha meg látod, akkor miért nem válaszolsz? Én azt hirdetem, hogy nem kell válaszolni egy üzenetre. Tehát abból, hogy te akarsz tőlem valamit, nem következik az, hogy nekem szóba kell állnom veled, és ez nem arroganciával, hanem védelemből mondom. Igen. És az, hogy én magamnál tartom a telefonomat, mert hát, ha az anyámmal lesz valami, az nem jelenti azt, hogy te eladhatsz nekem biztosítást ugyanazon a számon. Adjak hangot a boomereknek, szóval azért nem mindenki annyira konnektált, meg nem mindenki annyira él a virtualitásban, hogy ezekre a csetekre, meg mindenféle üzenőfelületekre annyira rá legyen függve, vagy rá legyen csavarodva, hogy ő azokon kommunikáljon. Most azért, mert azon lehet neki üzenni, és mondjuk egy héten kétszer fölmegy és megnézi, hogy jöttek-e üzenetei, abból nem következik, hogy ő azonnal válaszol. Úgy gondolom, hogy ez is olyan, hogy valamilyen szakaszban az ember szocializálódott. Én a GSM szakaszban szocializálódtam. Én telefonbeszélgetni szeretek. Ha hívnak telefonon, akkor engem el lehet érni. De ha írsz nekem valamilyen felületen, hát én nem garantálok neked semmit. Vele. Én garantálom, hogy nem. Tudod, a nálam öregebbek, azok meg már a GSM-re is ugyanúgy, hát hogy mondjam, a GSM is ugyanúgy a vakfoltjukba esik. Nem, mint, ha azt tértívevényes postán nem küldted el, akkor az nem történt meg. Igen, ajánlószelvény. Vagy hogy hívják ezt, tudod, amikor bedobja a postás neked a ajánlott levél. Igen, ajánlott küldemény. Igen. De az, igen, a tértívevény meg a kézbesítés hogy a megfelelő személynek történő kézbesítésnek a visszaigazolása. És tudod, van a drótposta. Miről beszélsz? Hát a telex. Ja, értem. Azt hittem, hogy ez ilyen kedves neve valamelyik. Igen. Tehát, hogy bizonyára mindenkinek megvan a maga, és tudod, nálunk mit tudja, egy nemzedékkel öregebbek, azok azt mondják, hogy találkozzunk a tudod a nem mint ilyen italkimérésben, és akkor gyere oda hozzám, és mondjad az arcomba, már és akkor megint, el van mondva. Már megint inni kell. Igen, érdekes. Nyilván inni kell hozzá, mert különben, de hát akkor miért mennék el otthonról? Hát akkor gyere föl hozzám, viszont akkor hozzál bort. De ivás történjen valamilyen formában, legyen ivás. Most nem akarunk találkozni? Most az előbb arról volt, hogy találkozunk. Én azt hiszem, hogy egyre inkább elfogadott, de még mindig a nem elfogadott kategóriában van az a dress code, az öltözködés, hogy az egyik ember a másikon számon kéri egy sokkal szűkebb tartományban, hogy mit vett fel egy bizonyos alkalomra, ami akár nem is alkalom, tehát hogy jöhet ilyenben egy mozira, vagy egy keresztelőre, vagy a templomba is tudod, kívülről kell felöltözni, pedig belülről kéne, és ahhoz el se kéne oda menni. Meg állásinterjú, meg az, hogy mondjuk egy bizonyos hivatás esetén én rajtad ne lássak tetoválást. Nagyon örülök, amikor tetovált a grafikusom, mert biztos nagyon menő lesz, amit rajzol, de a sebészem az ne legyen tetoválva, az enyém az olyan legyen, hogy főbe verik a szülei, hogyha véletlenül meglátják, hogy befestette a haját egy kimosható hajfestékkel egy fesztiválra. Nem, az én sebészem olyan egyetemre járjon, ahol ezért kicsapnak. Aztán a gyereknek a szükségletei. Tudod, én azt gondolom, hogy tudod, undort kelt, vagy a pelenkázás és annak a tartalma, a szoptatás, amit ugye szintén megszólnak, meg tudod, én nem akarom látni a szoptatást, de közben meg eszik a gyerek, tudod, szüksége van rá. Nyilván valamit nem lehet úgy kiszámolni, hogy pont kettő szoptatás között fedett helyen legyél, és hát a gyerek sírás, amit tudod, el elkerülhetetlen, és így nem az én tragédiám, hogy egy gyereket sírni kell hallanom, ezért így az ember olyan, vagy én úgy vagyok vele, hogy nem szólok, kellemetlen. A szomszédom, amikor 3 éve oda költöztem ahová, a szomszédom úgy nyilatkozott, aki egy nyugalmazott egyetemi tanár, hogy kérdeztük, hogy hallja-e időnként a zenét, hallja, de soha nem fog szólni miatta. És ugyanígy vagyok a falamon labdázó gyerekekkel a kertben, hogy ők még 97 percnél többet sose labdáztak, tulajdonképpen nem jártam rosszul. Az az ő idejük, hogyha én valamilyen zenét meghallgatok, ami szintén nem tart ennél tovább, akkor az az én időm, és amikor a szomszédom reggel fölhúzza a redőnyt 0,2 másodperc alatt, így 5 óra 40-kor, az meg az ő ideje. A hétvégi hangoskodás mondjuk ide tartozik, hogy azt gondolom, hogy ahogy a dolgozó embernek megvan az ideje, és ugye én szeretek korábban feküdni, és viszonylag korán felébredek, vagy felkelek, vagy elkezdek molyolni valamit, nem tartok arra igényt, hogy a szemben lévő tetőteraszon ne legyen üvöltözés, hanem ott üvöltözés van, akkor de jó, jól érzik magukat, és lehet, hogy egyre nehezebb lesz ezt mondani erre, pedig azt hiszem egyre kevésbé vagyok fontos a munkámban. Úgyhogy nem most kéne elkezdenem majd megjátszani, hogy itt mások dolgoznának. És ha ez hétvégére esik, akkor meg teljesen normális, hogy éjfélig legalább hadd üvöltözzenek. Ugye valaki már este 10-kor szeretne rendőrt küldeni arra, aki túl jól érzi magát. Van, aki már 8-kor is, igen. Pénzről beszélni, szóba hozni egyáltalán a pénzt. Te mennyit keresel? Ez ugye, ez nem ér ez a kérdés, mert az a másik zsebében való turkálás. Neked ahhoz semmi közöd, és ezt önérzetesen ki kell kérni magadnak, hogy a másik az megkérdezi tőled, hogy mennyit keresel, mintha nem egy ugyanolyan prózai dologról lenne szó, hogy mit neked, mi a testmagasságod, vagy melyik városban születtél, vagy milyen színű a szened. Azok adottságok, ez pedig egy állapot. És? Ráadásul egy olyan faktor. De prózai, ugyanolyan prózai, ahogy mindenkinek van testmagassága és szemszíne, mindenkinek van. Jobban hasonlít. Prózai, de közben pedig releváns egy csomó szociális helyzetben szerintem. Tehát például enélkül, vagy ennek tisztázása nélkül, hogy te mennyit keresel, szerintem nehéz egy olyan programot egyeztetni ismerőseiddel, barátaiddal, amiben senki nem fogja magát kellemetlenül érezni. Én már szorongtam végig az én pénztárcám tartalmához képest nagyságrendekkel, hogy mondjam, kellemetlenebb, számomra kellemetlen árszabású helyeken, estéket, azért, mert egyszerűen kellemetlen szólni, hogy én ehhez sajnos csóró vagyok, menjünk inkább egy olyan helyre, amit én meg tudok fizetni, de neked meg derogálni fog, hiszen te meg tudod magadnak engedni az imént említett. És ez ilyen 25 és 35 között szerintem, ahogy így a diploma után a fiatalok kilőnek az életbe, és nem egyforma sebességgel mennek végül ugyanarra a tönkre. Ebben a kölcsönös előzgetésben ez elég sokszor felmerül, hogy akkor ez most neki nem jó, hogy feltűnik-e majd, hogy én az érettségi találkozón csak egy tejfölös uborka salátát rendeltem. Igen. Boltban, étteremben végül nem venni semmit és kijönni. A boltnál ez nálam hamarabb eljött, hogy tulajdonképpen ezzel semmi gond, de hogy amikor felismered, hogy a bejárat az mennyivel szabadabb, mint a kijárat, hogy a boltban nincs olyan kijárat, hogy nem vettem semmit, hanem mindenképpen egy pénztárhoz kell beállnod, vagy végigállod a sort, vagy így... elnézést kérve elmész, mert ez tulajdonképpen egyébként hülye vagy, ha nem vettél semmit, de nekem van olyan, hogy bemegyek, mit tudom én, nem tudom, mandulát akarok, és nincs mandula. Vagy keresek valami egészen konkrét dolgot, és már a kosaramban van 12 000 forintnyi mindenféle, ami majd jó lesz valamikor, de mandula nincs nálam is. De most a mandula nem jó példa, valami ennél nagyobb ritkaság. És amikor látom, hogy tulajdonképpen, ha én most itt bármit megveszek, akkor hülyére vettem saját magamat, akkor hát most így mesélem, hogy visszateszem a dolgokat a helyükre, és akkor nem veszek inkább semmit, mert hogy nem teljesült a kínálatban az, amiért egyáltalán bejöttem hozzátok, akkor miért itt költsem el a pénzemet? De olyan is van, hogy bemegyek mondjuk egy étterembe, és azért egy étteremből fölállni az nagyobb pofavesztés szerintem, mint egy boltból kijönni üres kézzel. leülök, és látom, hogy itt rettenetes választék van abból, amit mondjuk a velem tartózkodó ember szeretne enni. Húsmentes kaját akar, és megint rántott sajt a választható. Vagy valami nagyobb probléma van, hogy gyakorlatilag én tényleg csak egy gulyáslevesért jöttem be, és bármit megeszek, és bárkit meghívok bármire, ha velem tart egy gulyáslevesre, és arra számítottam, hogy lesz, és nincs. Némileg rossz indulatú megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy az éttermek ezzel visszaélnek, nem ritkán, amikor például nincsenek kiírva az árak előre. Tehát be kell menned ahhoz, hogy megtudjad, hogy mennyibe fogod kerülni valami, és utána pedig már ez a láthatatlan kapu bezárul előtted, hiszen nem akarsz hülyét csinálni magadból azáltal, hogy kisétálsz, nem akarod magadat kellemetlen helyzetbe hozni, inkább akkor eszel valamit, hogyha már dementél, leültél már, megterítettek előtted. Úgy csinálsz, mintha, hát akkor talán egy hortobágy. Aztán ide tartozik szerintem az introvertáltság, és az, hogy nemet mondhass egy meghívásra, és hogy valakinek kevesebb igénye legyen, hogy részt vegyen az összes rendezvényen, ahol valaha meghívták. Ide tartozik a terápiának az ilyen, nem tudom, perifériára szorítása, hogy lesajnálnak azért, amiért tulajdonképpen együttérzésük kellene legyen, vagy úgy érzik, hogy titkolnod kellene, vagy hogy ez valami kellemetlen dolog, hogy segítségre szorulsz. Ilyen az elérzékenyülés, meg az, hogy a fiúk nem sírnak, és akkor innentől kezdve az érzékenységedet, meg az együttérzésedet egyre jobban elveszted, ahogy telnek az évtizedek. Ide tartozik az, hogy ha egy nő úgy viselkedik, vagy beszél, mint amit egy férfitől szoktál, meg akkor őt kitagadod a saját neméből, meg talán ide tartozik a szüleiddel lakásfelnőttként, bár ez vitatható, vagy ide tartozik az, hogy mondjuk a női testszőrzet azzal úgy mit lehet kezdeni, hogy mesterséges elvárásaink vannak. Nyilván én is megtartom magamnak a jogot, hogy ne fejezzem ki a tetszésemet, de közben meg bárki hadd tartsa meg a jogot, hogy úgy fazonírozza magát tetőtől talpig, ahogy meg neki jól esik. Ezeket a hatalmas, nagy épített műkörmöket nem értettem sose, hogy ez elvárja? Elvárja bármelyik férfi, hogy ilyen legyen? Van, aki ezt nézi és megdicséri. Én mindig azt hittem, hogy egymásnak csinálják. Meg én is értékelem, amikor valami jó ízlésű, ami azt jelenti, hogy rövid és diszkrét színű és egyszínű. Az a jó fajta, amit nem veszel észre. Teljesen más szokott előkerülni az emberek karmain. Én köszönöm, hogy zavartam. Nem akarok.